night bob dim tro tro tro a mai riu da mor tro tro tro ac mai auri bob riu bor pas dan ne voi riu auri vo Unite bob dim tro tro tro.